50% przez pierwsze 4 miesiące. Odwiedź najbliższy punkt sprzedaży lub zadzwoń 601 601 601. Vectra. Wszystko 50% taniej. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie vectra.pl, infolinii i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 9 października, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie żyje były minister środowiska, profesor Jan Szyszko. Postępowanie w sprawie śmierci saperów przejął Wydział Wojskowy Prokuratury w Warszawie. Trzeci dzień z rzędu ekolodzy blokują centrum Berlina. Nie żyje były minister środowiska Jan Szyszko, miał 75 lat. Informacje o jego śmierci przekazał kilkanaście minut temu prezydent. Bardzo smutna, niespodziewana wiadomość. Dziś przed południem odszedł pan profesor Jan Szyszko. Naukowiec i polityk, ale przede wszystkim dobry i życzliwy człowiek. Pasjonat przyrody, którego darzyłem wielką sympatią i szacunkiem, napisał na Twitterze Andrzej Duda. Jan Szyszko był absolwentem i pracownikiem naukowym Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Funkcję ministra środowiska pełnił w latach 97-99, 2005 do 2007, a ostatnio od 2015 do 2018 roku. Postępowanie w sprawie śmierci saperów podczas rozbrojenia niewybuchu przejął od katowickiej prokuratury Wydział Wojskowy Stołecznej. Prokurator Łukasz Łapczyński mówi, że dotyczy sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. W wyniku czego śmierć poniosło dwóch żołnierzy, zaś obrażenia ciała odniosło czterech. To postępowanie jest w toku, wykonywane są czynności procesowe. Z informacji, jakie posiadam, wynika, że prokuratorzy z Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie są na miejscu i czynności swoje będą koordynowali z saperami. Do tragedii doszło w lesie w pobliżu Kuźni Raciborskiej na Śląsku. Z czterech rannych jeden jest już w domu, jeden w ciężkim stanie w szpitalu w Sosnowcu, dwaj w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. W serwisie Trójki kolejne informacje. Będę zaszczycony, jeśli po wyborach ponownie zostanie mi powierzona funkcja szefa rządu, powiedział w Polskim Radiu Mateusz Morawiecki. Premier podkreślił, że ceni sobie współpracę z prezesem PiS. Mam to szczęście, że trafiłem na współpracę z absolutnie najwybitniejszym politykiem ostatnich 30 lat i nie tylko. Bardzo dużo się uczę. Rozmowy strategiczne, rozmowy o polityce, ale również o gospodarce z panem prezesem Kaczyńskim są niezwykle ciekawe i dla mnie bardzo ważne. Więc ja się z tej współpracy bardzo cieszę i jeżeli kierownictwo polityczne podejmie takie decyzje, to będę się czuł zaszczycony oczywiście. Mateusz Morawiecki jest premierem od grudnia 2017 roku. Za pracę nad rozwojem baterii litowo-jonowych tegorocznego Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Amerykanin, Anglik i Japończyk. O decyzji Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk poinformował jej sekretarz generalny Göran Hansson. Królewska Szwedzka Akademia Nauk zdecydowała dziś, że Nagroda Nobla w dziedzinie chemii za rok 2019 zostanie przyznana wspólnie Johnowi Goodenoughowi, Michaelowi Stanleyowi Whittinghamowi i Akirze Yoshino za rozwój baterii litowo-jonowych. W uzasadnieniu członkowie Akademii podkreślili, że baterie litowo-jonowe mogą też magazynować energię z ogniw fotowoltanicznych i elektrowni wiatrowych, tworząc możliwym społeczeństwo bez paliw kopalnych. To kompetentna osoba, która przedstawiła spójną wizję rolnictwa, tak o Januszu Wojciechowskim, którego kandydatura na komisarza do spraw rolnictwa została wczoraj zaakceptowana w Brukseli, mówi minister Jan Krzysztof Ardanowski. Wszystko przedstawił, jak ta jego wizja wygląda, że nie może być dysproporcji w dalszym ciągu utrzymywanych między starą Europą, starymi krajami, a tymi nowymi, do których my również należymy. To jest tak logiczne i spójne, że nie było żadnej wątpliwości. Janusz Wojciechowski dołączył do grona ponad 20 kandydatów z pozytywnymi rekomendacjami. Tego jeszcze nie ma kandydatka z Francji na komisarza do spraw rynku wewnętrznego, przedsiębiorczości i polityki kosmicznej, która także musi przejść na drugie wysłuchanie. Na kandydatce z Francji ciążą zarzuty korupcyjne. Chodzi o nieprawidłowości w rozliczeniach finansowych w Parlamencie Europejskim, fikcyjne zatrudnienie asystentki i przekazywanie pieniędzy na partie w kraju. Sylvie Goulard zwróciła w związku z tym do kasy Parlamentu Europejskiego 45 tysięcy euro. Jednak unijne biuro do spraw nadużyć finansowych, OLAF, nadal prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Wątpliwości wzbudziła też współpraca francuskiej kilka lat temu z amerykańską fundacją, w której pobierała wynagrodzenie, będąc jednocześnie europosłanką. W kuluarach można usłyszeć, że albo portfolio kandydatki z Francji zostanie uszczuplone, albo będzie prośba do Paryża o zaproponowanie innej kandydatury. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trzeci dzień z rzędu niemieccy aktywiści blokują centrum Berlina. Chcą wymusić zdecydowane działania w obronie klimatu. Rząd federalny debatuje dziś nad tak zwanym pakietem klimatycznym. Od wczesnego rana kilka tysięcy ekologów blokuje most Marszala oraz rondo Wielkiej Gwiazdy.

Marek Stokowski, Zbyszek leży należąco. Bracia. Zbyszek kibicuje czarnym Grodzisk. Ich linia obrony jest praktycznie nie do przejścia. Zawdzięczają to Cybulskim. Oni tworzą defensywę. Czterej bracia. Wszyscy młodzi, każdy silny i wysoki i każdy trzynożny. No po prostu tak się stało. Jakaś kwestia genetyczna albo wpływ bogatej w białko diety. Fakt, że każdy z nich otrzymał po trzy zdrowe, mocne nogi, więc w sumie dostali 12. Ojciec z matką się zdziwili, kiedy zobaczyli Joachima, który się urodził jako pierwszy. Przy tym drugim Sebastianie też robili wielkie oczy, lecz przy trzecim i przy czwartym potrafili już się cieszyć i doceniać dary losu. Lepiej więcej niż za mało, powiedział Cybulski Cybulskiej i kobiecie było miło. Utrzymanie całej czwórki kosztowało parę złotych, bo trzynożni są na co dzień jednak drożsi od dwunożnych, zwykłych chłopców. Dodatkowe cztery buty i nogawki i skarpetki, ale teraz to się zwraca. Oni nieźle zarabiają i dają rodzicom co miesiąc na węgiel. Zarabiają sporo grosza, bo są razem, mówiliśmy, nie do przejścia na boisku. Bardzo wielu próbowało przedrzeć się do bramki czarnych Grodzisk, przez 12 nóg Cybulskich, bezskutecznie, nadaremnie. Coś jak mur obronny z hurdycjami, palisada i ostrogu. Próbowali napastnicy i rozgrywający silnych reszel, pasji, pasłęg, tęczy, dzierzgoń i szeregu innych dzielnych drużyn. I kończyło się tak samo. Bramkarz czarnych, Komornicki, leniwy jednak, nie dotykał nawet piłki, przez co nudził się przez 90 bitych minut, drzemiąc w kucki w polu karnym. A teraz uwaga. Gdyby napastnicy czarnych Grodzisk wypełniali swe zadania tak skutecznie jak obrońcy, to drużyna osiągałaby sukcesy na arenie międzynarodowej. Ale napastnicy tej drużyny, Radek, Marek i Kajetan Machczycowie, mają bardzo duże stopy. Takie, jakby tu powiedzieć, płetwy. No po prostu tak się stało, jakaś kwestia genetyczna albo wpływ bogatej w fosfor diety. Fakt, że każdy z nich otrzymał stopy wielkie, jak nie przymierzając uszy słonia, gdyby ująć to inaczej. Ojciec z matką się zdziwili, kiedy zobaczyli Kajetana, który się urodził jako pierwszy. Przy tym drugim Radosławie też robili wielkie oczy, lecz przy trzecim spokornieli, nawet pocieszali się nawzajem. Lepiej większe niż zbyt małe, szepnął Machczyc. Pewnie dobry do pływania, odszepnęła Machczycowa. Z pływaniem był kłopot, bo chłopcy się bali wejść do mokrej i zimnej wody, więc dlatego weszli do futbolu. Z tym, że zanim to się stało, utrzymanie całej trójki kosztowało parę złotych, bo konieczne było nieustanne zamawianie trzech par butów, takich wielkich jak walizki i skarpetek, jak poszewki, gdyby ująć to w ten sposób. Na nieszczęście te nakłady nie zwróciły się do dzisiaj. Machczycowie słabo zarabiają i nie dają nic na węgiel. Oni niespecjalnie zarabiają, bo niewielki z nich pożytek. Owszem, bardzo dobrze się trzymają na powierzchniach poślizgowych, na trawie, po deszczu czy plastiku po przymrozkach, ale nie są w stanie mocno kopnąć, ani strzelić, ani podać. Piłka nie odchodzi im od nogi, jakby przyklejała się do sznycla, gdyby ująć to w ten sposób. I bez przerwy te kontuzje, bo co mecz, to nieuważni przeciwnicy depczą im po wielkich, płaskich stopach i dziurawią je korkami. Tak więc z taką linią defensywy i z tego rodzaju atakiem Komornicki, Machczycowie i Cybulscy nieustannie remisują. Zawsze bywa 0-0, chyba że przydarzy się samobój. No, a druga linia czarnych Grodzisk? Może lepiej nic nie mówić, to są chłopcy od Sumlińskich, z tym, że oni jeszcze się nie urodzili. Klub dopiero na nich czeka i pokłada w nich nadzieję, podobnie jak Zbyszek i bracia Kibice, jeśli można ich tak nazwać. Czytał Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Co roku w czas wakacji maleje ziemska kula i ze swej emigracji odwiedza nas Urszula. Urszula ma swoje lata, gadane, że Boże daj. Mieszka na końcu świata, mówi o Polsce ten kraj. Ten kraj nie może wyjść z czarnej dziury, mówi Urszula skrzywiona. Lewica, taka ponura, prawica, taka skłócona. Wciąż Polak myśli, że darmo dostanie, nim za robotę się chwyci. Po wierzchu wszyscy dobrzy chrześcijanie, a w środku antysemici. Nie jestem harfą eolską, co pięknie chwali króla. Niestety Polska wciąż nie jest Polską, mówi kuzynka Urszula. Aż kiedy nad Tatrami z turniej spadała gwiazda, Urszulę pod reglami napotkał szwarny gazda. Terkot Urszuli zamilkł, a potem do północy już się śpiew gazdy pani, kusące mocie ocy. Pani kusące mocie, syćko. Późnym wieczorem w dobie kolacji Urszula tak nam zeznaje. No więc, nie miałam racji, ten kraj jest pięknym krajem. Ten kraj cudowne ma perspektywy. Ech, przyjaciele młodzi, przyjdzie kłopotów koniec szczęśliwy. Prawica się pogodzi. A gazda myślał Urszuli głowę, gładząc jak harfę eolską. Ile to trzeba się nagazdować, by Polska była Polską. Kabaret Jachim Prezenc, kuzynka z Anglii. Przyjechała kuzynka z Anglii, żeby ją oprowadzić i wytłumaczyć, co się u nas dzieje. Wychodzi na halę przylotów na lotnisku panieneczka, ten typ, co z powodu zbyt krótkiej bluzki jest narażona na chroniczne zapalenie pępka i idzie tym swoim charakterystycznym angielskim krokiem, niby niska, krępa, niewywrotna, ale z gracją modelki. Jedyne w swoim rodzaju angielskie połączenie kaczki, dziwaczki i Grażyny Szapołowskiej. Taki klasyczny angielski diskomatołek. To jest ten typ kobiety, który, jeśli by opalenizna wyszła z mody, to brałaby urlop w listopadzie. Co ta biedna dziewucha zrozumie, jak na pierwszy rzut oka widać, że ma IQ niższe od rozmiaru swoich Adidasów. Sukces? Teraz sukces jest, bo właśnie minęła 53 sekunda monologu, a ja jeszcze jestem w dobrej formie. Andrew już by leżał znokautowany. Ale do rzeczy. Od razu widać, że zaproszenie kuzyneczki miało dokładnie tyle samo sensu, co zaproszenie Osamy Bin Ladena na Światowy Kongres Pacyfistów albo Don Juana na Zjazd Feministy. Z tym, że co robić? Kuzyneczka przyjechała, to trzeba oprowadzić i tłumaczyć. Zatem oprowadzam i tłumaczę. O, zobacz kuzyneczko. Tu, na prawo, siedziba Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tak, PZPN. Teraz uważaj, kuzyneczko, będzie żart absurdalny. To u nich, wśród 10 tysięcy uczciwych sędziów, znalazła się jedna czarna owca. Jedna czarna owca, dokładnie. Gdyby z tych 10 tysięcy czarnych owiec ogolić wszystkie czarne, to w eksporcie czarnej wełny przegonilibyśmy Australię. Teraz uważaj, kuzyneczko, na drugą stronę. Skup się, na lewo, urząd podatkowy dla przyjaciół fiskus. No, fiskus. Jakby ci tu wytłumaczyć, żeby nie przeklinać. To są takie cwane bestie, że jakby człowiek zaczął płakać złotymi łzami, to oni z miejsca nałożyliby podatek na cebulę. A tu, kuzyneczka, po drugiej stronie ulicy sunie kondukt pogrzebowy. No pogrzeb. Ale nie wiesz, co to pogrzeb jest? Jedyna impreza na świecie, gdzie główny bohater uroczystości nie wypije ani kielicha, a i tak go będą wynosić. No, no takie proste. Teraz kuzyneczka, szybko, zatykaj nos. Zatykaj nos, szybko, zatykaj Dworzec Wschodni w Warszawie. Tak, jak ktoś tu przyjdzie o północy i nie dostanie w dziób, nie straci portfela albo go nie poproszą o 2 złote na bułkę, to śmiało może liczyć na wpis w księdze Guinnessa. Póki co księga Guinnessa milczy. W barach na tym dworcu można spotkać największych nieuków ze wszystkich szkół gastronomicznych w Polsce. Taka niby już Europa, ale jeszcze trochę Azja. A teraz na lewo. Teraz popatrz na lewo. Patrz, kolejka do kolektury. No, stoją potencjalni milionerzy. Kumulacja jest dzisiaj. To proste. Wystarczy skreślić 6,49 i już się gra w tej samej lidze, co Jan Kulczyk. No, dokładnie. Aha. Po 3 godzinach spaceru kuzyneczka miała dosyć tłumaczeń i w ogóle wszystkiego miała dosyć. Więc zaproponowała piwko. Zatem siedzimy, popijamy, zagaduje kuzyneczkę. No i widzisz, jak to u nas z grubsza wygląda? Proste, nie? A kuzyneczka, aha, jakby to było naprawdę proste, to od razu całą geometrię Euklidesa można by o kant tyłka potłuc. Jak najprościej przekazać wujowi, że go kochamy? Można nagrać list na magnetofon i taśmę wysłać pocztą, przynajmniej ja zawsze tak czynię, dzięki temu nie robię błędów, no chyba że językowe. Za chwilę Stanisław Tym, list do wuja, a piosenkę do samodzielnego nucenia wykona Babsztyl. Proszę Państwa, nie obrażam żadnej z szacownych dam polskiej sceny. Zespół Babsztyl, szykuj się bracie, energetyczne country na dobre popołudnie. Kłaniam się Państwu, Łukasz Szwed. Kochany wuju Stefanie, w dalszym ciągu mojego listu donoszę, że u nas wszystko normalnie, znaczy coraz lepiej, czyli bez zmian. Halo? Wiesiu, możesz otworzyć? Nie mogę, gips rozrobiłem, to mi zesztywnieje. Zresztą nikt proszę, nie dzwoni. Jak to nikt nie dzwoni, to się o, masz. A to budzik. Najwyższy znak jakości Q. Jak podają w instrukcji, dzwoni z przerwami, przez co nie wybija ze snu. Bardzo głośno dzwoni. I bardzo szybko chodzi. Wuju! Tak, ale gdzie to ja byłam? Długo nie pisałam, bo chciałam wujowi napisać, że nie ma u nas papieru, ale nie miałam na czym napisać. List na taśmie to sobie wuj w świetlicy puści. Za to szklanki dostałam, więc wysyłam, bo tam podobno u was z nimi krucho. Przyślijcie mi pas do pończoch 6, bo u nas w Warszawie tylko 8, ale za to jest dużo. Jakby wuj potrzebował pas do pończoch, to przyślę. Była u nas w mieszkaniu komisja usuwania usterek poremontowych, ale ich nie wpuściliśmy i nic nie usunęli. Wiesio sam gipsem szpary zalepia, będzie porządniej. Wuju! Gdzie jest ten młotek do cholery? Zaraz ci przyniosę. Młotek też mnie przyniesie. Młotek, zaraz ci przyniosę. Jaki młotek? Oszalałeś, że mam go w ręku. No. Nerwu nie można teraz drabiny, no. No podasz ten młotek. A to nagrało się, zwariować można. Irena, no podasz ten młotek. Co? No młotek mi wypadł, nie słyszysz o głuchach tam czy co? Już no i śledzę, bo już mam. No ale ja nie mam. Ja jedynie śledzę spokój lub swoje, nie denerwuj mnie. Wuju, nie, co robisz, idioto, co? To nie do wuja, nie, to do siebie. Wuju, więc trochę u nas gęsto z meblami, ale Władkowie dostali nowe mieszkanie, więc meble wstawili do nas. Bo dopóki nie zwolnią starego, nie dostaną klucz od nowego. A nie mogą zwolnić starego, bo nie mają gdzie się wynieść. No więc do nas się wynieśli. Gdyby kochany wuj dostał gdzieś suszonych śliwek, to proszę nie przysyłać. Chrzan już wysłałam. Chyba doszedł. I żeby wyszedł wujowi na zdrowie. I... Nie, to halo? Pomyłka. Wiceminister? Nie, parowozownia, Warszawa Zachodnia. Wuju, wiórki zupełnie okazyjnie dostałam od jednego krawca znajomego, który ma dojście do stolarza. Zakłady wytwórcze taśmy magnetofonowej Super Extra zawiadamiają uprzejmie, że nastąpi teraz 20 metrów niesprawnej taśmy. Przepraszamy, dziękujemy. A tego, młodek czy spadł? Nie, ja. Co spadł? Koniec odcinka niesprawnej taśmy. Konsumentom życzymy jak najmniej usterek w wyrobach naszej produkcji i przesyłamy ulubioną melodię. Dzieci, bawią się, wiosny. Ja? A nie nie, to Staś mu! Oho, się w domu się jakoś większa rewolucja bawi. Nie, nie, pewnie dzieci to ze schodów. Pewno ciocia Jadwisia znów zatrzasnęła się w windzie. Trzeba jej na kartce chyba napisać, jak się z windą obchodzić. Wsiąść, przytrzymać drzwi nogą, lewą ręką nacisnąć guzik stop, prawą ręką guzik z cyfrą 7, winda zatrzyma się na 9. Nacisnąć alarm i zjedzie na 4. To bardzo proste, tylko trzeba myśleć. Buju, ciocia Jadwisia pozdrawia. Osobiście nie może, bo zajęta. A te wiórki, żeby wuj koniecznie odesłał, bo nie moje, tylko pożyczone, muszę oddać. Więc bardzo proszę... Uwaga, 15 metrów taśmy łącznikowej z hermanetów radiowych. Mauna, a jedna myśl bez balu. Nie, zaraz ja. Mauna, they bring it out, our song of love. I bless you, bless you. Ale nie mogę teraz podejść, no gips rozrobiłem, odpadnie mi. Dobrze, ale obrazi się. Ale nie obrazi się, kumpel z lasu. Z partyzantki? Nie, grzyby razem zbierali. Bardzo przepraszam pana wiceministra, mąż nie może podejść, bo mu się gips oderwie. Nie, nic sobie nie złamał. Usuwa usterki. Tak? Pan też będzie gipsował? Pyta się, gdzie dostałeś gips. Ja w piwnicy przedwojenny ocalał mnie. Więc my jeszcze sprzed wojny mamy. Tak, no ja wiem, że ciężko, tak. Ale pan może przecież wziąć na przemiał jakieś popiersie. A po drogie... Proszę? Czyje? No, tego. Wcale niezły poeta. Mówi, żebyś przed tym zmoczył, to lepiej trzyma. Niech mnie nie uczy, idiota. Niech mnie nie uczy, idiota. Do sprawy. Tak, więc właśnie nam przypadkowo założono telefon. Przypadkowo i przez pomyłkę. I tylko próbnie. Więc czy nie można by na dłużej? Lepiej drogą służbową. I interweniować. To znaczy normalnie, tak? No to dziękuję. Do widzenia. No, co powiedział? Że ci ściska. Nie mógł dłużej mówić, bo z budki dzwonił duża kolejka. Buja, gdzie on teraz czynną budkę znajdzie? No wiesz, wiceminister łączności zawsze jakieś tam chody w telefonach musi mieć. Wuju, kawałek wiceministra wam posyłam. Zawsze coś będziecie mieli. No ja otworzę. Dobra, a niech wuj nam przyśle coś, opisze o jakimś weselu, bo my to dawno kryminałów nie czytaliśmy. Bardzo proszę. List jest. To dwójka. No. Dawno nie pisałem, ale papieru jakoś nie było. No wiem. Magnetofon został w świetlicy rozmontowany. Wimber pędzą. Szklanki dostałem, to wysyłam. Tylko wiórki odeślij, bo nie moje, tylko pożyczone od proboszcza. Wuj się chyba nawrócił. Ale co pisze? Ostatnio trafiłem w Totka. Nie, tylko 18 zł. Irena, spadłem. Z wrażenia? Nie, z kolewiny. Bo to nogę znajdę, złamałem. No to masz tam gips, opakuj sobie nogę. Co? No dobrze, ale mówię człowiekowi, masz gips, pakuj na razie. Ale ja pewno zapomnę. Gips do nogi, tak. Pogotowie ratunkowe, proszę natychmiast przyjechać, bo tu jedna pani za chwilę zwariuje. Zająłeś się. Mówili ludzie, kiedyś wróci tu. Na moje powitanie wykopałeś grób. Ja wróciłem, szykuj bracie się. Pod mostem spałem nieraz, jadałem czasem piach. A ty na tyłku siedząc, nie wiedziałeś, co to strach. Łąkałem się po życiu przez lat 6. Mówiłeś, wróci, będę z niego pasy drzeć. I wróciłem, szykuj bracie się. Patrzę, świat taki duży, za ciasno tu dla nas dwóch. Cóż język ciut za długi i ręce dał ci Bóg. Dziewczynę moją wziąłeś, mają sześć. Jeżeli chcę, to może z twojej ręki jeść. Ja wróciłem, szykuj bracie się. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruch, Tomasz Żonda, witamy. Przed nami muzyczna poczta, więc do 14 czekamy na Państwa propozycje. Mogą Państwo dzwonić lub pisać. 22 i 7 trójek, lub UKF małpa polskieradio.pl. A na początek taka właśnie wiadomość. Halo, Polskie Radio. Dawno temu na studiach, kiedy internet kojarzył się z budynkiem, pytałem znajomych, co to za piosenka z radia taka w refrenie. Oczywiście wszyscy zgadli po jednej nutce. Crash Test Dummies. Miło by było znów usłyszeć. Pozdrawiam, Jasło. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Girl who wouldn't go and change with the girls in the change room. And when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, it always just been. Come directly home right after school. And when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone there. Informacja Crash Test Dummies. Troszkę zapomniany, ale wielki przebój. 22 i 7 trójek lub UKF małpa polskieradio.pl. Przed nami pierwszy telefon. Dzień dobry. No nareszcie się dodzwoniłem. Proszę pana, dla podtrzymania na nastroju, tak? Bo widzę, że cała okresja jest w takiej konwencji. Może bym prosił o Electric Light Orchestra, że sobie na telefon line, jeśli byłoby można. I mam za chwileczkę, a przed momentem grupa Electric Light Orchestra, zespół Real Love pani Dominika z Wrocławia usłyszała rok temu w Trójce. Było to zimą lub jesienią i od tego czasu chodzi jej po głowie, a nie słyszała od dawna.

from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? W muzycznej poczcie UKF Janis Joplin. 22,7 trójek. Przed nami kolejne zamówienie telefoniczne. Dzień dobry. Chciałbym zamówić utwór Rock Boy ZZ Top. Poczcie UKF zespół ZZ Top. I to właściwie dzisiaj już wszystko. Dziękujemy bardzo. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk i Tomasz Żonda po 14 w tonacji trójki. Dziś spotka się z Państwem Piotr Kaczkowski, a na koniec jeszcze jedna propozycja. Też myślę, że Państwu dość dobrze znana. Poproszę o nagranie Jean-Michela Jarre'a pod tytułem Oxygen 6, ponieważ bardzo mi to przypomina, jak pierwszy raz ten fragment usłyszałem w trójce dzięki świętej pamięci Alinie Rudnickiej w muzycznej poczcie UKF. We'll be right back.